Üdv! Újra? Jó reggel! Ez itt a Fókusz csoport. A mai podcastben a top 100 youtuberen fogunk végigmenni. Részletekbe fogok belemenni, mert van, ami érdekel ebből a videóból, és az első rögtön az, hogy mit mondan a tanulom magamról. Egy nagyon szimpatikus gyereknek tűnt a srác. Tűnt! Aztán vélemény mondott. Mindenkit, akkor én minek tűnhetek neki, egy nagy pöcsnek? Mondjuk nem csodálkozni. Azt se értettem, hogy hol van benne a felelőtlenség, mert nem vedeltem, nem védekezek, mert nem szoktam magyarázkodni, és soha nem is fogok. Ez a kedvencem, amikor én nem reagálok a kritikákra, de... és reagálok a kritikákra. Én is azokra. Mi hárman annyira élethűen és normálisan kommunikáljuk azt, hogyha iszunk, legyen az egy podcast közben is. Szerintem a tanulom magamat is a... alkohol reklámozásáról beszélt, amit érdemes külön választani. Ami nem volt felelőtlen, de meg sem néztem a videóját, megmondom őszintén, mert ez neked egy nagy... Döntsd már, Henry Kettner, hogy vagy meg sem néztem a videóját, és akkor nem reagálok rá, mert nyilván kurva hülyén mennék ki magát, ha most reagálnék egy olyan videóra, amit meg sem néztem. Vagy pedig megnéztem a videót, és akkor reagálok rá, de az, hogy reagálok rá, hogy nincs igaz a videóban, és meg sem néztem a videót, tehát a kettő ez nem fog, muszáj egy kis magas lóra fölülni, hogy meg sem néztem azt a videót, annyira leszarom, de most épp reagálok rá, hogy mennyire inkorrekt volt. Most melyik az inkorrektebb? Tanulom magamat is. Vagy az, hogy egy olyan videóra reagálsz, hogy meg se néztél. Ezt tudod, miért nem volt korrekt? Azért, mert az Atis, aki a Star Networknél dolgozik, a Star Network keres meg minket ugyanolyan alkoholpromóciós ajánlatokkal. Ez meg a másik, hogy én is a YouTube-nál dolgozom, attól meg kritizálhatok másik youtubereket. Vagy nem a YouTube-nál dolgozom, de érted? Ez mint hogyha valami Pesti TV-st hallanék, hogy nem szarok oda, ahonnan a kaját kapom, vagy nem tudom. Szóval... miért ne kritizálhatnak? Belehallának, ha egyszer elismernék azt, hogy az meg igazad van. Elbasztam. Tehát nem szarok, nem szarok oda, ahonnan a kaját kapom. Öreg Harry Kettner. Ezt most fapofával ki tudtad mondani. Hogyha nem lennél fiatal, azt mondanám, hogy a kommunizmusban nevelkedtél föl, és akkor érthető, hogy erre beállították az agyad 10-20-30 év alatt, de így. Sajnos egy influencernél ez a mondat, akik úgy mindent nyakra fölre reklámoznak, sokkal többet elmond, mint szeretném a hozzáállásukról. Hogy nem az van, hogy jó, elmegyek egy buliba, és hajnal kettőkor felrakjuk, ahogy mit tudom én, hánysz le a rakparton, nem... Hát igen, ez a másik véglet. Mindig a végletek. Valaki megtámad, akkor elmondom a legrosszabb végletet, és azt mondom, hogy én nem olyan vagyok. Szóval én jó vagyok, de ez nem így megy. Valaki gyilkosságot követel, akkor védekezzen úgy, hogy jó, de ott van Hitler, hát ez népírtást csinál, szóval én ahhoz képest egy szente vagyok. Ez nem védekezés. Nem volt még ilyen, tényleg nem volt még. Pont a posztfelent küldte, és ezért ültem, és hogy mi a... végig sem néztem, hagyjuk is. Ja, végig sem néztem, de azért itt magyarázkodok 10 perc a videóról. Na mindegy, remélem ezt is elküldi neked a posztforrend. Atis is kommentelt, feltörölte velük a padlót szerintem, de hát nem egy meglepő dolog. Felolvastam a kommentjét? Korrekt amúgy. Amúgy én a tanulom magam helyébe akár videóba is reagáltam volna, mert na azért jó, hogyha néha egy kicsit helyre vannak téve azok az emberek, akiket néha egy kicsit helyre kell tenni, és akkor nekik is jót tesz hosszú távon, szerintem. Én a vicceleket annál az Ádámnál, a Fókusz csoportnál láttam a vicc. Nézd, a Varni név szerint ismert. Én is őt basztatta valamit, és hát nem tudom, hogy basztatta, vagy mit mondott róla. Véleményt alkotott róla. Ezt ironikusan. Jó, megkaptam, Geci, ezt most visszatekem. Basztattam vicceleket. Figyelj, lehet, hogy az ő szemszögéből basztatás, de inkább csak elmond, véleményt alkottam arról, hogy videókat lopott el. Kedvencetek középsuli. Fókusz csoportnak láttam a videóját róla, úgyhogy én csak a dancs... Hát gyerekek, engem itt néznek. A youtuberek. Vagy csak akkor néznek, hogyha feltétlenül nem róluk csinálok videót, mert különben az basztatás. Oké, a következő Magyarósi Csaba. Szerintem semmi rosszat nem tudom. Nem. Zseniálisan csinálja, viszont, most ezt nem negatívként mondom. Tudom, mit akartok mindketten mondani. Hogy... azt, hogy nem tudunk a nyomába érni, akárhogy próbálkozom. Nem szociális, hogy mondják azt, amikor nem szereti a rendezvényeket. Igen, kicsit. Ja, nem erre gondoltam. Két gyermekes családapa nincs ott, mindezt úgy kasul YouTube rendezvényen. What? nem az ő társasága van, szerintem ő tökéletesen megvan ennélkül is. Nagyon tartalmas a Csabának az összes videója, és néha nekem, ez bármennyire is hangzik, lehet velem van a baj, túl tartalmas. Könnyű lenne ebbe most belekötni, de megértem azt is, hogy nem akar. Én sem tudok mindig berakni egy magyarosit, bár szerintem nem túl tartalmas, hanem van tartalma, és... De én nálam a túltartalmas, amit már nehezebb berakni, az mondjuk egy tudományosabb beszélgetés, vagy nem tudom, mondjuk egy vízszósz, az nagyon tartalmas számomra, aminek most van egy félórás videója, és még mindig nem raktam be. A Magyarosi Csabának abból adódóan, hogy ez egy vlog, az egy kicsit lazítja és befogadhatóbb az a tartalom, ami benne van, és szerintem számomra nem túltartalmas, hanem szerintem egy vlognak minimum ilyen tartalmasnak kéne lennie, más mindenkinek az inger küszöbe, nyilván ez értető. Na jó, most megkeresem még a végén elmetek, valamit mondanak. Rólad mondott a fókuszcsoport véleményt. De hát nem látta, biztos. Rólad is, azt nem tudom. Többször. Én... Ó, csak így... Bónusz contentnek itt vagyok? Végighallgattam, és nem mondom azt, hogy nincs néha igaza, tehát néha igaza is van. Néha. Ezt kiírom. Ha lesz ilyen fókuszcsoport plakát, tudjátok, néha igaza van. Én ezt adom. Néha igaza van, az már több, mint a semmi. De ő is elmondta az elején, hogy nem akar téged megbántani, csak a videóidat. Nem bántott meg, mert meg se nézi a videókat, a kritikákat. Szemléli. És utána állatkínzónak vagyunk beállítva, itt meg akkor... Igen, ez néha... Én sosem mondtam, hogy állatkínzóak vagytok. Én azt mondtam, hogy nem túl felelősségteljes. Az egy állatkínzóna, ilyen szó biztos nem hangzott el, de igen, akkor megkövetem magam. De nem hiszem, hogy állat. Csak az, hogy az volt a videó, hogy poénból... házi állatot adok a másiknak, ez nem biztos, hogy egy jó üzenet. Nem örülök, hogyha Henrynek ez jön le egy videóból, hogy csak a szélsőségesek, hogy kritizálom azt a videót, hogy szerintem ez nem egy jó irány, és akkor rögtön mi azt kritizálta, hogy akkor állatkínzóknak. Nem. Így minden kritikát a szőnyeg alá lehet söpörni, hogy kifordítom, hogy nagyon szélsőségessé teszem a fejemben, és akkor azt el lehet rakni. És amikor pont előkapja azt a legrosszabb videót, akkor nem biztos, hogy ez a videó alapján ítélek dolog, ez érvényes szerintem. Utálókat összeszedik. Én addig, amíg... Gyerekek, itt összeszedtem most is, 1100-an néznek. Gyűjjetek körém, utálók! De tényleg kicsit, mintha esetleg, talán a Henry Kettnernek nem bántottam meg, de mintha egy kicsit sértődött lenne. Nekem annyi nem szimpatikus, amikor így túltoljuk, tehát hogy oké, hogy véleményt mondanak rólunk, most tök mindegy, hogy ő vagy más, és tényleg, mondjuk esküszöm, soha nem néztem magamról rendet, és soha nem is fogok. Nem, tudom, hogy elkészült a videó, de soha nem néztem, és nem is fogok. De miért? Én szeretek reagálni, amikor rólam. Látod, most is reagálok. Több dolog is lejátszottat az ember fejében, de szerintem mindenképp... érdemes lehet megnézni. Nyilván nem mindent. Rólam is vannak félórás videók, ilyen oltásellenes idióták. Elején tudod, hogy hülyeség, és nem biztos, hogy érdemes végignézni. Meg el tudom képzelni, hogy Harry Kettner is több százezer feliratkozója van, nyilván róla is egy csomó videó van, de azért az, hogy semmit nem nézek meg, az meg megint egy másik dolog, mert vagy az lesz, hogy hülyeség az egész, és akkor meg tud mondani, hogy jó, hát ez hülyeség, legalább ezt is hallottam. Vagy megsértődsz rajta, mert érzed, hogy van benne valami igazság, de az egód nem engedi ezt, hogy elismerd. Vagy pedig tényleg elgondolkozol rajta. Nyilván a pozitív dolgokat, hogyha valaki szeret, ami a komment szekcióm, azt meg elolvasom. Szóval ebből nagyon könnyen bekerülhet egy ember egy olyan buborékban, amiben sosem fog fejlődni, és amikor akár egy normális kritikára is képes megsértődni, lásd, tanulom magamat is. Hogy nem is magamat mondom, mert lehet, hogy az enyém nem volt normális, de nyilván, hogyha valaki újít, hogyha valaki előremutató, valaki forradalmi dolgokat csinál, akkor azt csomó kritika éri, és aztán a végén majd kiderül, hogy neki volt igaza, és ezeket nehéz leszűrni. De az, hogy így unblock, így nem is veszek tudomásról, az nem. Azt szerintem az pont az, hogy félek, hogy igazuk van, és inkább meg se nézem, mert sérülne az egóm, amiből élek. De amikor, tehát állat, te szóltál, hogy állatkínzóknak vagyunk beállítva. Nem mondtam, hogy állatkínzók, nem mondd már ilyet. Harry, a csúsztatásaid, de most egyszeres. És talán kijött egy videó, hogy állatkínzók úgy, vagyunk. Úgy. Tehát, ez mi? Mert ez igen, már ez nem a való, ez egy fasság. Bontsátok már a videómat, és mondjátok meg, melyik részével nem értetek egyet. De ez így, azt mondják, tényleg egy közegre vagy hatással. Igen. De meg, meg én ott megnéztem a Berkis videókat is, mert tehát azért jól megfogalmaz a videó. Ne hasonlítsunk. Igen, a Berkis az az, ami az egy nagyot robbant idén, de hát ott az, amiben tényleg mindenki egyetért, szóval itt ott igazából nem a vélemény a lényeg, mert még a szomszéd 90 éves nénnek is ugyanaz a véleménye, szóval ott inkább a szórakoztatási jelleg, ami a fontos. De gondolom, a szórakoztatási jellege van annak is, hogy de jó hallgatni azt, hogy valaki elmondja, amit gondolok, és akkor ez is ki van pipálva. A én úgy véleményét... csinálja. Ja. Én ennyit mondok. Tehát kösz. Hát figyelj, inkább ő, mint nem mondunk ki többeket, de vannak azért olyan alják itt. Van, aki jobban fröcsög. Nem, hogy fröcsög, hát... Marci is csinált róluk videót, Raven Crocs, a Benszülött Bána is szokott. Nem értem ezt a hozzáállást, hogy ki sem mondom, nem is mondok. Miért ne lehetne? Ez egy felnőtt emberek, valamit mondtak, elmondhatják a Marcról is a véleményüket. Max, nem értünk együtt, de nyugodtan, ne féljünk már. Már megint reakció videó! Csak mások videóin tudsz felmászni. Imádom a fiúkat, ne bántsd őket! Te mit tettél az asztalra? Akkor beszéljünk valami másról. Mondjuk legyen ez a politika. Azt úgy is tudom, hogy mindenki nagyon szereti. Van egy ilyen YouTube csatorna, hogy az Alapjogokért Központ. Mondani is kell, hogy ki vannak tömve állami pénzzel. Majdnem 40 perces doksi filmünk, de amúgy több videó is van ott a csatornájukon, de ilyen doksi filmként van feltüntetve. Régi korokat megszégyenítő propagandafilm, ami akár egy külön misét is megérdemelne. De igazából lehet, hogy ez olyan, mint egy kicsit, mint a magyar Avengers, mert az összes nagy fideszes politikus, hát Orbán Viktoron kívül, mert neki nincsenek ideje, de megjelenik, és interjút ad arról, hogy... Legyen szó a migráció, ugye, legyen szó a Brüsszellel szembeni nemzeti szuverenitási küzdelmeink kérdése. Régen az MSZP-s idők alatt minden elromlott, minden szar volt, és hogy most a Fidesz alatt meg minden jobb lett, és minden szép. Bohár András az egyik készítő, akit már ismerünk a telexes vitákból. Érdekes bepillantás egy alternatív valóságba. Szóval, hogyha valaki azt akarja megtudni, mi van egy nagyon elvakult fideszes kormánypárti fejében, az megnézheti ezt a filmet, és nem mondom, hogy nincs a Fidesznek érdeme, de ennyire fájóan egyoldalú dolgot rég láttam. Mehetünk tovább amúgy a politikában. Azért a politikában mindig történnek a dolgok. Például most ugye, amíg nem voltam a kínai kommunista párt egyeteme, Budapestre költözik, megközelítek 580 milliárd forintba fog kerülni. Erősen korrupció gyanús az egész ügy, de hát most lepődjek meg, szóval. És elkezdték a magyar egyetemeket is kiszervezni ilyen alapítványokba, ahol hogy nem, hát főleg fideszes vezetés van, és így már így a közvagyon is egy kicsit kevésbé közvagyon. Ne aggódjunk, hogy a baloldal sem volt rest, végre bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek Dobrev Klára, biztosítsa a következő kétharmadot is. Olyan érdekes, hogy a DK-nak így több mint 10 év alatt is az egyetlen alkalmas jelölt szerintük pont Gyurcsány Ferenc felesége, aki miatt a mostani kétharmad kialakult. Szóval nincs más alkalmas ember, pont a Gyurcsány Ferenc. Nincs elég nő az országban. Senki más. Rengeteg bizakodásra van ok. Már megint amihez politika. Amihez nem értesz, abban ne pofázzál. Na mennyit fizetett ezért a soros? Annyira kiszámítható ez a lipsi fölbörgés. Mely Gyurcsány jobb volt. Beszéljük az influencerekkel. Jó öreg influencerek. Nem is tudom, kit emelnék ki. Unalmasnak fog tűnni, és ezért utoljára foglalkozom vele egy ideig. De megint Marko Rebekot, aki a kedvencem volt az utóbbi néhány hétben, már amennyit láttam ebből. Már lement a nyereményjáték, ahol szájfeltöltést lehetett nyerni, és Marko Rebeka gondolta, akkor csinál egy videót, ami a botoxról szól. És vajon miről szólt egy ilyen videó? Vajon arról fog beszélni, hogy mégis milyen lelki okai lehetnek, hogy valaki állandóan botoxhoz nyúl, milyen lelki okai lehetnek annak, hogy valaki 24 évesen folyamatosan azon aggódik, hogy egy ránc van a homlokán. Vajon arról beszél, hogy milyen hatása lehet az ő tinédzser nézőire ez a dolog? Nem erről beszél. Arról beszél, hogy a botox az mégis milyen jó dolog, sőt, még migrénre is ajánlja. Még arra is jó, hogyha kicsi migrénjeit szoktak lenni, akkor is érdemes egy kis idegmérget fecskendezni az arcodba. Valaki nagyon komoly migrénnel küzd, akkor szerintem vegye fontolóra a botoxot. Egész szürreális percek szólnak arról, hogy neki nagyon könnyen ráncosodik a homloka, meg az egész családjának, és ezért előre botoxoltatnia kell. Hát most fél évente töltetni kell egy kicsit ide-oda, hát ez teljesen normális, nem? Ugyanis anyai ágon a családfa ráncos homlokúakból áll. Csak hogy tisztán lássatok, szeretnék nektek megmutatni pár képet a 20 éves öcsémről, csak hogy lássátok, hogy nem én vagyok egyedül ilyen. Mert azt is megtudhattuk, hogy honnan jön ez a dolog, és mint kiderült, az anyukája az nagyon progresszív anyuka, és már ő is, amint bejött a botox, ő ezt kipróbálta. Ne legyünk igazságtalanok, megkövette magát, mert azt mondta, hogy az a doki, akit annó úgy promózott, szerintem mégsem olyan jó. De nézzétek meg a videót, mindenki döntse el maga, egészen érdekes eset tanulmánya videója. Hát sok ellenvéleményt kap a kommentekbe, de az is tanulságos, hogy milyen kommentekre rakja a szívet, és általában azok, akik azt mondják, hogy hagyjátok békén nevek át, azt sem, amit akar, ő döntése, ami jogos, de akkor én is azt csinálok, amit akarok, és mondhatok véleményt. Elmondhatom azt, hogy szerintem ma Markó Rebeka a, ha nem a legkárosabb youtuber Magyarországon, a legkárosabb influencer. Ha már influencerek, akkor beszélni akartam egy kicsit Dancsó új videójáról. Nem unod ezt a Dancsó szídást? Jó, végig sem mondhatom. Igazából pozitívat akartam. Én arról a videóról beszélek, amikor a Live TV-ről beszélt. Tényleg nekem pozitív csalódás. Rég láttam ilyen jó Dancsó videót. Kicsit láttam a régi, sokkal kreatívabb és bevállalósabb önmagából is. És ha már ezekről a semmit mondó influencerekről pofázni ennyit? Jó. Csak irigy vagy a követőire repinek. Ha nem tetszik, nem kell nézni. Akkor valami olyanról fogunk beszélni, ami tudja, hogy mindenki egyetért, és akkor ebben nem lesz balhely. Ha nagyon sok lesz a szél utólag a hangban, akkor utolszinkronizálom. Nem is olyan szép, mint szerettem volna így. Így egyen jobb. Na de akkor mondunk valamit, amivel biztos mindenki egyet tud érteni. Hát ha Norbit kell szídni, akkor mindenki ott van. És ebből is kimaradtam, pedig aztán lehetett volna pár százezer nézettséget kihozni. Úgy profi ez a csávó, tudja, hogy milyen időközönként kell kicsit megkavarni az állóvizet. Hülye mondások, amit a férfiak terjesztenek, és el is hiszik. Ez a férfi a 100 kilónál kezdődik. A vágódisznó kezdődik 100 kilónál. Hát de nehéz így szitkozodnom, mert egyetértek vele. Várj, várj! Nyilván aki akarja, félreértheti. Ezt mindig bele lehet ezekbe kötni. Egy colos állat az lehet 100 kiló, lehet több is. Nem erről van szó. Csak mindig szeretnek az emberek így láthatóan kötekedni. Én is voltam már 100 kiló, mert én is magas vagyok, de nem biztos, hogy nekem az a versenysúlyom. Most már nem vagyok annyi. Szóval nyilvánvalóan akarjuk, ki tudjuk addig csavarni, amíg valakit meg nem sér, de amúgy ez a sokszor hallott hozzáállás, hogy tényleg a férfi 100 kilónál kezdődik, meg tudom is én, hogy milyen módokon próbálják poénokkal így alátámasztani azt, hogy elhíznak az emberek. Az egy dolog, hogy nem túl esztétikus, de az biztos, hogy nem túl egészséges, és azért Magyarország élen jár az elhízásban, meg az elhízással kapcsolatos halálesetekben is. Azért egy sportot mindenki bele tud építeni így a hetébe, akármilyen elfoglalt valaki. De hogy az egészséges étkezés az már tényleg az az, ami enni mindenkinek kell. De nyilván azért kevesebb pénzből is lehet egészséges ételeket készíteni, úgyhogy erre se lehet fogni. Meg azért nyilván az se segít, hogy a magyar konyhát eléggé olajos, zsíros és nehéz. Én ezért nem különösen kedvelem a nagy részét. Jön az 1%-nak az 1%-a, hogy jó, de hát van akinek ez hormonális, jó. Erre aztán, és akkor erre ráfoghatja a többi 1000 ember, akinek meg nem. Szóval az, hogy idős korodra elhízol, az sehogy sem védhető álláspont. Mondhatod, hogy hát bazdmeg, nincs időm. Valahogy el kell osztani az idejét az embernek, és én a sportból, meg az egészséges étkezés idejéből vettem el. Ez oké, de hogy utána még így ezt validálni mindenféle hülyeséggel, az már onnantól kellemetlen. Mondjuk megnéztem azt a videót, amiben ezt nyilatkozta, és már ott is voltak ellenvélemények, és szerintem ez a, ki volt ez? Várjál. Kovács Dóri. És az ügyeletes jócsaj mit gondol az aputestről? Nyilatkozata volt a kedvencem. Egy idő után felértékelődnek azok a tulajdonságok, amik fiatalabb korban talán még nem voltak annyira fontosak. A humorérzék, az intelligencia, és ez sokkal fontosabb tud lenni annál, mint hogy ki mennyi időt tölt a konditeremben. Ez a demagógia ne továbbja, hogy csak az lehet, hogy valaki jól néz ki fiatal korában, de aztán egy idősödik már, nyugodtan hízzon el a faszomba, mert a humorérzék a fontos, mint hogyha a kettő kizárna, nem? Nincsenek megkeseredett, seggfej, dagadt emberek, és kisportolt, jófej, kedves, humoros emberek. Szóval ezt nem teljesen értem, hogy időskorban már nyilván jön az elhízás, hát már akkor a belső a lényeg, nem az, hogy konditerembe jár, mint hogyha a konditerembe lehetne csak lefogyni, vagy sportolni, vagy az egészséges étkezéshez meg aztán főleg semmi köze nincs, ami sokkal, sokkal fontosabb az elhízásban, mint a sport. Na mindegy. Szóval ez még megért volna egy elemzést, hogy ezzel nagyon mellé lőttél. Majd megnézem, te hogy nézel ki 50 évesen? De nem mindenkinek van ideje mozogni. Majd, ha gyerekei lesznek, akkor ugass! Jó. Az a biztos tényleg, ha nem sértek meg senkit, és csak magammal foglalkozom. Magamról beszélek. Ez lehet csak. Jól csinálják az influencer. Magamról kell beszélnem. Most képzeljétek, a szünet alatt például írtak egy cikket rólam. Nem mondom, hogy túl sokan látták, azt hiszem 100 ember kattintott rá. Erről kell beszélnem, akkor erről kell beszélnem. Nem tudok mit csinálni. Tudjátok, ez a Red Pill, tudom is én, akik szerint minden a nők hibája, és férfi gyűlölő a világ, és ezért önkéntesen szüzességbe vonulnak, vagy cölibátusba vonulnak, és gondolják, hogy ez akkora nagy veszteség a női társadalomnak, meg úgy a világnak. Nézzük, miket írtak rólam. Hát én is elolvasom a kritikát. Emlékeztek még Ádám Kára? Így kezdődik a cikk. Aha. 2009-ben ő csinálta azt a nőmentegető, betegesen férfi gyűlölő videót a Ratyi haverja társaságában. Most a cikket egyszer elolvastuk, hogy 6 lépés lány, mert ugye 6 lépésről van szó. Most a fókuszcsoport csatornán jelenít meg szánalmasabbnál szánalmasabb anyagokat, melyben időnként természetesen előtör gusztustalan manginasága. Egyelőre fókuszcsoport Ádám az, akire nem égett rá a kártékony tevékenysége. Ádám sokáig 6 lépés csatornát erősítette, munkája főként abból állt, hogy különböző zenei feszélyekről készített semmit mondó interjúkat mindenféle fiatallal. Nem én csináltam az interjúkat, de... Ja, ez egész jól leírja a 6 lépést, nek a videóinak a 10%-át. Halál unalmas kontentjeiben elemezni, kritizálni akar, ám ezt nulla ízléssel, kevés tudással, zéro kulturális tőkével teszi. Úgy játsza a kíméletlen intellektuált, mintha ő bárkinél intelligensebb lenne, és nem volna egy szarfaszú mangina. Úgy csinálom. Már nem tudom azt pontosan, hogy kell csinálni, vagy nem tudom pontosan, mire gondolsz. Hogy úgy csinálok, mintha okos lennék. Ez a kedvencem mindig. Ez miben merül ki? Persze alkalmottan a legnagyobb szenvedélyének, vagyis a nők, illetve a kurvák védelmezésének, férfiak pocskondizásának is előszeretettel hódol. Stílusa irritáló, röhelyes vagyok, mosodszar, kinézettel áll a kamera elé. Érthetetlen, hogyan lehet annyira igénytelen, hogy a legtöbb kollégáival ellentétben, ő sokszor úgy jelenik meg a publikum előtt, mint egy kiadós, bebaszás követő, délutánon másnapos lenne. Felveszek egy fekete pólót. Mit várnak még az emberek, hogy egyszerű, a legdefaultabb fekete póló van rajtam. És ugyanúgy állok a kamera előtt, az összes férfi blogger smink nélkül. Szóval másban meg nem különbözünk. Lehet, hogy túl default ez a fekete póló. Néha pirosat kéne fölvennem, nem tudom. Ezek mellett attól sem riad vissza, hogy simán elhanyagolt külsővel videózzon. Az ő esete is kristálytisztán bemutatja, hogy manapság legálisan lehet férfi gyűlölőként szerepelni a nyilvánosságban. Vajon ha nőket szírta volna 2019-ben, akkor most hány felvételt tölthetne fel a YouTube-ra? Ugyanannyit amúgy. Reméltem, hogy a cikkben legalább egy mondatommal vitatkozik. Szóval érdekes úgy végigolvasni magadról egy pocskondizjázó cikket, hogy egy gondolatnál nem vetette fel, hogy ez ezért volt rossz, vagy ezért nem. Nehéz ezzel vitatkozni. Halló! Láttam majd a fotót. Tessék? Láttam majd a fotót. Persze, nyugodtan. Jó. Köszönöm. Én is köszi. Szia. Hello, hello. A legrandomabb helyeken. A legrandomabb helyeken. Szóval azt akartam mondani erre, hogy... de uncsi! Csak a magaddal tudsz foglalkozni. Nagyon igaz. Nagyon igaz. Gondoltam, hogy még ezzel is probléma lesz. Csak magával. Még ezzel is. Még egy módot talán tudok. Biztos nem fogok megsérteni senkit. Ja. Se másra, se magamra nem reflektálok. Se az engem körülvevő világra, csak itt lebegök a semmiben. Ja. Kicsit olyan, mint a halál. Vagy még olyan se. Semmi kicsit is sértő dolog. Vagy bármi, amit bárki félreértett, vagy nem érdekli őt. Content köcsög. Jaj, hol a content? Hol van? Na, hallod? Mi van már? Nem ezért iratkoztam nem, fel. Nem, ezért iratkoztam fel. Én nem ezekért a szarokért iratkoztam fel, basszal. Mit csinálsz? Hú, na, arra jöttem rá, hogy... Még a tartalmat nem is nézem, de mindegy, milyen témáról csinálsz videókat, valaki ott lesz, hogy elmondja, hogy miért erről csinálsz videókat, és miért nem arról. Ezt el kell engedni valahol, főleg már, amikor 100 000 embernek nem lehet megfelelni egyszerre. De ez nem is baj. Ja, az meg, hogy ki miért, mire sértődik meg, az meg főleg nem szempont egy ilyen, hogy mondja, kritikus csatornánál. Ja, úgyhogy folytassuk. Nagyjából azt, amit eddig, bár azért még szeretnék majd bizonyos dolgokban megújulni, de örülök, hogy újra tudom kezdeni. Te is örülsz, Teki? Nagyon. Gondolom. Itt is van a listám, és akkor mondom is, hogy kiknek a kurva anyját. Ezt nem lehet komolyan elmondani. Olyan, mint a kaviszkáról, mint a szőrés kurva, hogy hajdihó, faszom. Oh, hey.